किंच ग्राम काम हो सांग्रहणीम इत्यादि शास्त्रम वा सेवाया निवर्तकम सेवा सेवा सांग्रहणी और युगपद एक पुरुष अनुष्ठान अनर्हत्वाद वा सांग्रहणी सेवा निवर्तयति तद अनुष्ठानादिष्ट ग्राम आप्तेर अनुपयोगाद अर्थाद वा सेवान अनुष्ठान नाद्य ग्राम काम सांग्रहणीम निवपेत वाक्य है। सेवा से ग्राम प्राप्ति ये जिस प्रकार सिद्धांत पूर्व पक्ष ने दृष्टान्त दिया विहित तो होने पर भी दो एक है दूसरे का निवर्तक होता है। इसी प्रकार दूसरे कर्म निवर्तक विधि कर्म विधि कर्म विधि अन्य कर्म का निवर्तक तो इसमें सांग्रहणी स्त्री सेवा का निवर्तक क्या सेवा सांग्रहणी ऋगपद एक पुरुष अनुष्ठान अर्हत्वाद वा सेवा और सांग्रहणी दोनों एक पुरुष नहीं कर सकता है इसलिए सांग्रहणी शास्त्र सेवा का निवर्तक होगा। ये प्रथम पक्ष है सांग्रहणी सेवा निवर्तयति अनर्थवाद वा अतः सांग्रहणी सेवा निवर्तयति तद अनुष्ठानाद इष्टग्राम प्राप्ति अथवा सांग्रहणी करने से इष्टग्राम प्राप्ति हो जाएगी तो अनुपयोगात सेवा अर्थात वा सेवा अनुष्ठानम अथवा अनुपयोगात अथवा अर्थ से सेवा का अनुष्ठान नहीं करेगा। एक तो हो गया एक पुरुष अनुष्ठान नहीं कर सकता है और दूसरा है एक अनुष्ठान करने से ग्राम प्राप्त हो जाएगा तो सेवा का उपयोग नहीं। इस प्रकार अर्थ से अनुष्ठान दो विकल्प है। नाद्य इतिहा क्रियात क्रियात फलमित्येव शास्त्रमेतावति प्रमा क्रमेण युगपद्वात सेवा संग्रहणी हयोः नानुष्ठाने विरोधोस्ति फलभूमार्थिनः क्वचित् क्रियातः फलम् इति एवम् एतावती शास्त्रम प्रमा सांग्रहणी से क्रिया से फल मिलेगा इतने मात्र से शास्त्र प्रमाण हुआ। क्रमेण युगवत वा अतः सेवा सांग्रहणी हो अनुष्ठान विरोध नास्ति क्रम से करे कोई आगे सेवा करे पहले बाद सांग्रहणी क्या बाद में सेवा की एक साथ भी सांग्रहणी से सेवा करने में एक साथ क्या था एक समय में एक क्षण में नहीं सांग्रह निश्चित करता है अन्य समय सेवा करता है इसलिए अनुष्ठान में कोई विरोध नहीं। और कोई कर सकता है फल भूमार्थी न फल बाहुल्य जो अधिक फल चाहता है सांग्रह निश्चित भी करता है सेवा भी करता है अधिक फल चाहने पर दोनों कर सकता है कोई विरोध नहीं। अन्य का निवर्तक क्यों होगा सांग्रहणिया समग्रांग उपसारवत्या ग्राम हेतुत्व मात्रम काम्य कर्म सारे अंग उपर मिला कर करना पड़ेगा तो सर्वे और सर्वांग युक्त होकर के सांग्रहणी इष्टि ग्राम हेतु इतने शास्त्र से ज्ञात तो होता है न सेवा है तद हेतु तो अभाव सेवा उसका हेतु नहीं है इस शास्त्र से ज्ञात तो नहीं होता है। एक से वाक्य से हुए तात्पर्य नहीं तात्पर्य सांग्रहणी से इष्टि इष्टि करेंगे तो ग्राम मिलेगा फल कहेगा और ये वाक्य सेवा का निषेध करें ये दोनों में तात्पर्य नहीं होगा। उभयत्र तात्पर्य उत्तम ही काम्य से चैवमर्थित्वात् एवमर्थित्वात् चाहता है एक कर्म करेगा तो अन्य का निवर्तक नहीं होता है। वैश्वदेवीम सांग्रहणीम निरपेत ग्राम काम विश्वदेव संबंधी सांग्रहणी ग्राम काम इत्यत्र विगुणोपि सा प्रयुक्तव्या सर्वांग युक्ता वा इति संशय पूर्व मीमांसा से विचार हुआ तो विगुण होने पर भी सांग्रहणी करे अर्थात सर्वांग युक्त होकर संशय विकृतिषु प्रधानमात्र उपदेशात् उपदिष्ट विषयत्वात् अधिकार से अतिदेशिक अंग अनापेक्षया नित्य सेव विगुणापि सा प्रवृत्तव्यति प्राप्ति प्रकृता वितिकर्तव्यतान्वितस्य कारणत्वादिहापि फलाश्रवणाद् अवश्यम कारणीभूतस्य विषयत्वाद् अनित्य कर्तव्यता कस्य तद्विघात प्रकृतिवत काम्य विकृतोपि सर्वांग उपसार इति स्थितम षष्ठी असंघात नैव चाति चतुर विकृतिषु प्रधानमात्र उपदेशात् विकृति आगे में केवल प्रधान उपदेश किया, अंगों का उपदेश नहीं किया, क्योंकि प्रकृति से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य सब विकृति में अंग प्राप्त हो जाते हैं। उपदिष्ट विषयत्वाद उपदिष्ट उपदिष्ट है अंग पहले कहा है अधिकार से अतिदेशिक अंग अनपेक्षा यहाँ पूर्व पिछय मीमांसा में जो फल कथन किया गया अधिकार आतिदेशिक अंग अनपेक्षा आतिदेशिक अंगों की अपेक्षा नहीं करेगा मुख्य जो विधान किया गया इतने से करने से ही विकृति कर्म हो जाएगा। और जिनका अंग उपदेश हो गया प्रकृति में वो तो प्रकृति में हो गया यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं होगी। पूर्व पिछय कहता है आतिदेशिक का अंग अनपेक्षया नित्य शिव तो नित्य कर्म में जैसे विगुण होने पर भी करना है काम्य कर्म में इसे विगुण अपि सा प्रयुक्त भी आती प्राप्त होने पर सिद्धांति का है प्रकृता वितिकर्तव्यतान्वित कारणत्वाद हाँ कारण अच्छा कर्ण कर्णत्वाद कर्णत्वात्वा दीर्घ चाहिए कर्णत्वाद प्रकृतो वितिकर्तव्यता अन्वित प्रकृति में जो इति कर्तव्यता कहेगे तद अन्वित कर्म ही कर्ण होगा जो विकृति कर्म याग आदि स्वर्ग साधन आदि ग्राम आदि का कर्ण होगा तो केवल नहीं प्रकृति में जो इति कर्तव्यता अंग सब के साथ युक्त हो करेंगे यहाँ भी फल श्रवण यहाँ भी फल कथन क्या ग्राम काम अवश्य हम कर्णीभूत विषयत्वात् कर्णीभूत का विषय इति कर्तव्यता हो जाए सब मिल करके होगा अनिति कर्तव्यता कस्य तदविघात इति कर्तव्य रहित होगा वो कर्ण नहीं होगा। प्रकृतिवत काम्य विकृतावपि प्रकृति में जैसे करते विकृति काम्य कर्म हो तो सर्वांग उपसंहार सब अंग के साथ मिलाकर करना पड़े इति स्थितम षष्ठ अध्याय में असंविघात तो नैव स्यात् इत्यत्र नैव पूर्व सत्र में आया था यहाँ नैव कह करके नित्य कर्म के समान नहीं है ये संबंध है वो नित्य कर्म में सर्वांग नहीं होने पर यहाँ इस प्रकार नैवम इत्यत्र तथा न सांग्रहणी शास्त्र निवर्तकम सेवा का निवर्तक नहीं। द्वितीय पक्ष कहेंगे एक तो हो गया अनुष्ठान अनर्ह दूसरा हो गया अर्थात निश्चित का निवर्तक हो जाएगा फल प्राप्त हो जाते इत्या क्रमेण क्रमेण युगपत दोनों कर सकता है कोई विरोध नहीं अधिक फल चाहता है तो कर सकता है। पूर्वापर सागर गतिवद अपर्यायम एक पुरुष अनुष्ठान अनर्हत्व पूर्व सागर अपर सागर एक साथ जाना पर्याय तो क्रम से होगा अपर्यायम एक पुरुष अनुष्ठान अनर्हत्व एक पुरुष नहीं कर सकता है दोनों को न सेवा सांग्रहणी अस्ति सेवा सांग्रहणी दोनों एक साथ कर सकता है एक स्ने वहनी तैर अनुष्ठान भी अविरोधा सेवा सांग्रहणी दोनों भी कर सकता है कोई विरोध नहीं। एक दिन पूरा दिन भर इससे नहीं जो समय बाकी रहा समय सेवा कर सकता है। यदवा कतिपयेषु असु सेवा अपरेषु सांग्रहणी अपि अनुतिष्ठति अविरोधा एक दिन में भी कर सकता है दोनों अतः कुछ दिन ही कर्म कर लिया बाकी सेवा करने के गए अतः सांग्रहणी सेवा न निवर्तयति निवृत्त नहीं करेगा न तृतीय अतः तीन विकल्प हुआ एक विकल्प में हो गया एक पुरुष अनुष्ठान अनर्हत्वात् द्वितीय हो गया सांग्रहणी सेवा तद अनुष्ठानाद इष्ट समाप्त अनुपयोगात् ये द्वितीय हुआ और तृतीय हो गया अर्थात वा सेवा संग्रहण युगपद एक पुरुष अनुष्ठान अनर्हत्वात् वा सांग्रहणी सेवा निवर्तयति तद अनुष्ठानाद इष्ट से ग्राम आदि प्राप्त होने से अर्थात वह तृतीय आएगा। द्वितीय होगा ये करेंगे तो इष्ट प्राप्त हो गया अनुपयोगात न द्वितीय पूर्वापर सागर के समान, ये एक साथ करने के लिए द्वितीय आ गया न न द्वितीय है ना क्रमेण पूर्वापर सागर गतिवत अपर्याय एक पुरुष अनुसार न तो न हो गया। तो द्वितीय में प्रथम सेवा संग्रहणी और युगपद एक पुरुष अनुष्ठान अनर्हत्वाद वा ये प्रथम है, एक पुरुष नहीं कर सकता है जो प्रथम विकल्प है, न द्वितीय कहकर उसको ही समाधान दिया है। किंच ग्राम इत्यादि शास्त्रम वा सेवाया निवर्तक, शास्त्रम वा सेवाया निवर्तक सेवा ये होगा सेवा। हाँ ठीक है, शास्त्रम वा निवर्तकम सेवा सांग्रहण युगपद पुरुषानुष्ठान अनुहत्वाद वा, हाँ ठीक है तीन व्या पहले आया शास्त्र निवर्तक प्रथम हुआ, द्वितीय हो गया दोनों एक साथ नहीं कर सकता है तो न द्वितीय कहकर दोनों एक साथ कर सकता है। शास्त्र के लिए कह दिया, शास्त्र तो केवल ये फल बताता है इस कर्म से फल, अन्य का निवर्तक नहीं। द्वितीय अनुष्ठान अनर्ह अनुष्ठान किया जा सकता है, और तृतीय हो गया अतः सांग्रहणी सेवा न तृतीय, तृतीय अर्थात फल फल भूमार्थे न क्वचित, अधिक फल चाहता है तो अधिक कर सकता है। सांग्रहिणी ग्राम मात्रम साधयति, सेवा सहिता तो महांतम ग्रामम सामान्य ग्राम था बहुत बड़ा ग्राम, अतः सकाल विशेषे फलातिशय कांक्षत, जो फल अधिक चाहता है साधन द्वयानुष्ठान युगात दोनों कर सकता है, अर्थादपि न सेवा अनुष्ठान सेवा का निवर्तक नहीं होगा कर्म। किंच वैद्य प्रवृत्तयो या काश्चित वा स्वाभाविकी प्रवृत्ति उन्मूलयति सर्वाभा, जितने वैधि प्रवृत्ति है कोई भी वैधि प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति को उन्मूलन करेगी सर्वाभा, या काश्चित सर्वा स्वाभाविक प्रवृत्ति कर्म द्वितीयांत सर्वा सर्वा बहुवचन सर्वा वा निवर्तयति निवर्तय उन्मूलयती वैद्य प्रभुत्व करता है। आद्य यदि या काश्चित स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्मूलयति या काश्चित या ये या बहुचन भी या पता द्वितीय में भी या है तो यहाँ का या का चित स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति ये तो हो गया स्वाभाविक प्रवृत्ति तो बहुचन द्वितीय है, किंतु या काश्चित वैधि प्रवृत्ति के साथ अच्छा देखते हैं कुमार प्रथम कतिपय कतिपय शास्त्रीय प्रवृत्ति अनायास निराश सर्वास्तरागादि उत्थ प्रवृत्ति वैधि प्रवृत्ति यदि निराकृत सर्वास्तरादि उत्थ प्रवृत्ति, हाँ हाँ हाँ ठीक है वैधि प्रवृत्ति करता है यह काश्चित कर्म यह काश्चित स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्मूलयन्ति सर्वा सारे प्रवृत्ति को उन्मूलयन्ति आद्य वैधि प्रवृत्ति कोई भी स्वाभाविक प्रवृत्ति को उन्मूलन करेंगे। पुम व्यापार व्यर्थ्यम कतिपय शास्त्रीय प्रवृत्ति कतिपय अशास्त्रीय प्रवृत्तिर अनायासेन निराश संभवातिथि मत्वा द्वितीय, यदि कुछ प्रवृत्ति को ही निवृत्त करेंगे वैधि प्रवृत्ति यह काश्चित स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्मूलयन्ति जो कुछ कुछ कुछ प्रवृत्ति का निर्मूलन कर लेंगे सबका नहीं, कुछ यदि करेंगे तो उसके लिए वैधि प्रवृत्ति व्यापार करना व्यर्थ है, कुछ प्रवृत्ति तो ऐसे निवृत्त हो जाएंगे वैदिक कर्म के बिना। कतिपय अशास्त्रीय प्रवृत्ति रे अशास्त्रीय प्रवृत्ति रे अनायास न निराश संभव था बिना प्रयत्न निराश हो सकता है कुछ प्रवृत्ति, जितने अशास्त्रीय प्रवृत्ति सब कोई करता है नहीं करता है तो कुछ प्रवृत्ति तो निवृत्त हो जाए, उसके लिए वैदिक प्रवृत्ति करना क्या जरूरत है। यदि वैदिक प्रवृत्ति कुछ प्रवृत्ति का निवृत्ति कराए तो उसके लिए पुरुष व्यापार व्यर्थ, क्योंकि कुछ प्रवृत्ति तो अपने आप निवृत्त हो जाएगा अनायास न। अजय सारे को निवृत्त कहेंगे सर्वाभा निवृत्त है थी। द्वितीय है राग आदि, रागाद्युत प्रवृत्ति नाम कार्ष्णेन न विरोधतः, कार्ष्णेन च विरोधतः नयोगिक्योपि नैव स्युर् द्रव्याभावात् प्रवृत्तयः। रागाद्युत्थ प्रवृत्ति नाम विरोधतः कार्सेंस पूरा विरोध होगा तो नैयोगी क्योंपि नहीं बस्य द्रव्याभावात् प्रवृत्तय, नैयोगी क्योंपि प्रवृत्तय नहीं बस्य द्रव्याभावात्। रागाद्युत्थ प्रवृत्ति सबको यदि निरोध कर दे वैधि प्रवृत्ति, सारे प्रवृत्ति को रोक दे, रागादि से उत्पन्न प्रवृत्ति को रोक दे तो धन अर्जन भी नहीं होगा। रागादि उत्थ प्रवृत्ति धन के लिए वो भी नहीं होने से तो द्रव्याभावात नैयोगी को भी प्रवृत्ति न सी वैधि प्रवृत्ति भी नहीं होगी। सर्वास्था रागादि उत्थ प्रवृत्ति वैध्य प्रवृत्ति यदि निराकृत हो, सारे रागादि जन्य प्रवृत्ति को विधि वैधि प्रवृत्ति निराकरण करे तरी द्रव्यार्जन विधि भी निराकृत हो जाएगा। तस्यापि राग आक्षेपित प्रवृत्ति नियामक है, यथा नियम वचनात् कामम अदृष्टम कल्पित न तो दृष्टान, तो नियम वचनात् कामम अदृष्टम अदृष्ट होगा नियम वाक्य से कि जैसे विधान किया गया द्रव्यार्जन ऐसे ही करें नियम विधि, ब्राह्मण प्रतिग्रह आदि से ही करें नियम विधि, क्षत्रिय युद्ध आदि के द्वारा देश रक्षा के द्वारा वैश्विक कृषि वाणिज्य के द्वारा नियम विधि होगा। कामम अदृष्टम कल्पित न तो दिष्टहान, तो दिष्टहान नहीं मतलब अदृष्ट धन कमाएगा तो आगे कर्म करेगा। तनिरोधे च द्रव्याभावात नियोगाधीन प्रवृत्तयो न स्यु, द्रव्य नहीं होगा तो नियोगाधीन प्रवृत्ति भी नहीं होगी, यदि कर्म कांड अप्रमाण्य हो जाएगा। शास्त्रीय प्रवृत्तिया इतर प्रवृत्ति अनिरोधे हेत्वअंतर्भाव, शास्त्रीय प्रवृत्ति से इतर प्रवृत्ति के निरोध का निरोध नहीं होगा। दृष्ट दृष्टादृष्ट प्रवृत्तियों नविशेषोस्ति कश्चन उपायत्वेन काम्यानां रागाद्याक्षिप्त हेतुतः। दृष्टादृष्ट प्रवृत्तिश्च कश्चन विशेष नास्ति, शास्त्रीय प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति अनिरोध नहीं करे क्यों, तो दृष्ट प्रवृत्ति अदृष्ट प्रवृत्ति कोई विशेष नहीं। काम्यानम उपायत्वेन रागादि आक्षिप्त हेतु, तो काम्य कर्म उपाय है तो रागादि आक्षिप्त हेतु होता है, तो दृष्ट प्रवृत्ति भी रागादि से, काम्य कर्म भी रागादि से। अदृष्ट प्रवृत्ति नाम वैधि नाम मुक्ति अनुरोधित्व दृष्ट प्रवृत्ति नाम तो स्वाभाविक नाम नहीं बम पूरा पीछे कहता है, अदृष्ट प्रवृत्ति तो वैधि है मुक्ति के अनुरोध है, अदृष्ट प्रवृत्ति जो स्वाभाविक है मुक्ति के लिए नहीं विशेष हो जाएगा, ये तो आशंका है। उपायत्वेन उपायत्वेन काम्यानम, ये तो किसी का फल के लिए उपाय है काम्य कर्म, मुक्ति के लिए नहीं। स्वाभाविक भी प्रवृत्ति भी वैध्य प्रवृत्ति भी काम्यमान फल उपायत्वेन तुल्य, स्वाभाविक प्रवृत्ति फल काम्य फल का उपाय, अरे वैधि प्रवृत्ति काम्य मान स्वर्ग आदि फल का साधन है, तो स्वाभाविक हो वैधि हो दोनों में तो कामना ऐसे किया जाएगा। स्वाभाविक हो रागादि आक्षेपता वैध तो नहीं बम पूरा पीछे कहता है, रागादि आक्षेपता तो स्वाभाविक प्रवृत्ति वैधि नहीं, इतना असंख्य रागादि रागादि आक्षिप्त हेतु तो कामना होने पर भी रागादि का आक्षेप होता है। स्वर्गादि में राग नहीं होगा तो क्यों करेगा स्वर्ग साधन याग। उभय नाम अभी प्रभुते नाम रागादि निमित्त अविशेष हो बराबर है। नहीं स्वर्ग आदि कामना बिना वैद्य प्रवृत्त सिद्धांत इत्यर्थ। कामना के बिना तो प्रवृत्ति नहीं होगी वैद्य प्रवृत्ति भी। प्रपंच अभिनिवेश पूर्व का स्वाभाविक प्रभुत है। अन्यास्तु मोक्षाभिनिवेश निमित्ता इति विशेषम आशंका है। पूर्व पीछे शंका है स्वाभाविक प्रवृत्ति तो प्रपंच में अभिनिवेश पूर्वक प्रपंच में अभिनिवेश दृष्ट फल प्राप्ति के लिए और वैधि प्रवृत्ति तो मोक्ष के लिए विशेष हो जाएगा। प्रपंचाभिनिवेशित्व हेतु तुल्ये चानयोः कम विशेषमपेक्षैका चेष्टा मुक्ति अनुरोधिनी। अनयोः तुल्येपि प्रपंचाभिनिवेशित्व हेतु दोनों प्रपंचाभिनिवेशित्व तुल्य है। कोई यह लोग फल के लिए करता है कोई स्वर्ग आदि के लिए करता है दोनों में प्रपंचाभिनिवेशित्व तुल्य होने पर भी कम विशेषम अपेक्षा एका चेष्टा मुक्ति अनुरोधिनी। एका चेष्टा मुक्ति अनुरोधिनी कौन है कामना से तो करता है स्वर्ग आदि के लिए वो भी प्रपंचाभिनिवेश गृह क्षेत्रादि अभिनिवेश पूर्वक स्वाभाविक प्रवृत्ति। इसी प्रकार स्वर्गादि अभिनिवेश पूर्वक वैदिक प्रवृत्ति एक राशि मोक्ष हेतु न परिति विशेष सिद्धि दोनों बराबर हो गया। प्रपंच अभिनिवेश पूर्वक कर्मणाम स्वर्गादि फलत्व अनंगीकारात् न प्रपंच अभिनिवेश पूर्वकत्वं तद्युक्तं वैद्य प्रवृत्तिनां मोक्ष हेतुत्वमिति स्वर्ग कामाधिकरण पूर्वक्ष न्यायन संगते। कर्म तो स्वर्गादि फलत्व अनंगीकार कर्म का फल स्वर्गादि नहीं इसलिए प्रपंचाभिनिवेश पूर्वकत्व न तद्युक्तम न त न प्रपंचाभिनिवेश पूर्वकत्व तद्युक्तम वैधि प्रवृत्ति क्यों नहीं स्वर्गादि फल उसका नहीं स्वर्गादि फल का तो अनंगीकार वैधि प्रवृत्ति का फल स्वर्ग नहीं पूर्व जी कहता है। हाँ उसमें तात्पर्य नहीं स्वर्ग फल है ही नहीं नहीं मानने से प्रपंच में निवेश पूर्वक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा वैधि प्रवृत्ति ना मुख्य हेतु तो हम थे ये स्वर्ग काम अधिकरण पूर्व पक्ष नायन असंगत है। यजित स्वर्ग स्वर्ग काम अधिकरण में आया वो स्वर्ग इच्छा नहीं इसे कर्म करेगा मुक्ति के लिए तो उसमें आया यजित स्वर्ग काम स्वर्ग के लिए ही करने के लिए काम कामोपाय तमेवाथ नेष्टम यदि च कर्मणाम उक्तो न्याय प्रहीयेत फलम चाकस्मिकं भवेत। यदि च कर्मणाम कामोपायत्वमेव नेष्टम कर्मणाम यागादि कर्मणाम कामोपायत्वमेव नेष्टम स्वर्गादि साधनत्वम न इष्टम कहेंगे। ये पूर्वपक्ष कहने पर सिद्धांति कहता है ये पूर्वपक्ष ने शंका की स्वर्ग काम अधिकरण पूर्वपक्ष न्याय से सिद्धांत उत्तर देता है स्वर्ग काम अधिकरण सिद्धांत न्याय उक्तो न्याय प्रहीयत जो सिद्धांत उसमें न्याय उसी अधिकरण का जो सिद्धांत हुआ उसका छोड़ना पड़ेगा। फलम से आकस्मिकम भवेत यदि स्वर्गादि साधन नहीं है स्वर्गादि फलम आकस्मिक हो षष्ठ राधांता न्याय न परिवर्ति पूर्व पिछय न्याय से शंका सिद्धांत ही कहता है सिद्धांत उक्त अयम भाव दस पुनर्वासाभ्याम स्वर्ग काम यजित इत्यादि वाक्य में स्वर्ग याग दोनों में साध्य साधन तो ज्ञात तो हुआ। स्वर्ग गुण याग प्रधानम विपरीतम वा स्वर्ग गुण याग प्रधान अथवा विपरीतम इति विषय संशय होने पर देवतात पचति दिवत स्वर्ग काम पद से कर्तृसमर्पकत्व अंगीकृत याग से प्राधान्य न पूरा पिछले कहता है स्वर्ग काम यजेत देवदत्त पचति, देवदत्त हो गया कर्ता और यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग काम पद कर्ता का समर्पक हुआ, याग प्रधान हो गया पचति कहेंगे तो कर्ता हो गया कौन पाक प्रधान होता है, स्वतंत्र कर्ता तो इतर कारक से प्रेरित नहीं होकर के अन्य कारक का प्रेरक, यहाँ स्वर्ग काम हो गया गौण, याग हो गया प्रधान, इसे स्वर्ग से गुणत्व है न असाध्यता तो साध्य नहीं हुआ स्वर्ग, अविवक्षिता अर्थत्व है न कर्म विधो ज्ञान नियोग से ऐसा विवक्षिता अर्थ का नहीं स्वर्ग फल का नहीं, इसे कर्म विधि ज्ञान विधि का अंग इति पूर्व पक्ष हित्वा वहाँ मीमांसा में देवदत्त गाम अभ्याज इतिवद स्वर्ग काम पदस्य नियोज्या अर्पकत्व उपेत्य, देवदत्त संबोधन करके गाम अभ्याज राव इतिवद वो नियोग करते देवदत्त को स्वर्ग काम पद नियोज्य का अर्पक ही अधिकारी, स्वर्ग से प्राधान्य न याग से गुणत्व न स्वर्ग प्रधान हो गया उसके लिए याग करेगा नियोज्य, इसे विवक्षित अर्था कर्म विधेय विवक्षित अर्थ ऐसा कर्म विधि का फल है अन्य से ऐसा नहीं ये सिद्धांत हुआ। तदुतम असाधकम तो तादर्थ्यात मुक्ति का साधक नहीं वो तो फल के लिए जो क्या तदर्थ है, प्रीति ही स्वर्ग तत्शब्द से तदव्यविचारात प्रीति का अव्यविचार तदर्थम कर्म स्वर्ग आदि सुख के लिए, अन्यथा साधितारम नादिगछेत अधिकारी को साधन स्वर्ग काम को प्राप्त नहीं होगा कर्म, तस्मात् प्रीत्यर्थत्वात् कर्मणो यागो गुण स्वर्ग प्रधान होगा स्वर्ग के लिए, स्वर्ग प्रीति सुखार्थक उसके लिए याग होने से याग गुण हो गया। स्वयं मुक्तो न्याय कर्मणाम स्वर्गादि साधन तो अनभिपगमे, स्वर्गादि साधन नहीं मानेंगे तो अप्रहत स्याद वो न्याय न्याय प्रहत स्याद न्याय को छोड़ना पड़ेगा, किंच कर्मणाम स्वर्गादि फलत्व अभावी फिर कर्म का स्वर्गादि फल का तो नहीं हुआ, स्वर्गादि मिलेगा क्या किस कारण से निर्निमित हो जाएगी आकस्मिक, आकस्मिक हो जाएगा तो अकृत अभ्यागम कृतनाश ये प्रसंग फलम च आकस्मिकम भवेत। उक्त दोष परिजिहिर्षया काम ध्वंस पक्षम आसित, फिर शंका करता है काम ध्वंस हो जाएगा कामना का ध्वंस करने के लिए सर्व, अच्छा याग के लिए कर्म करेगा किस लिए काम ध्वंस के लिए, सर्व कामासन नाथ कृष्ण कामलयाध्वना यान्ति मुक्त्यानुगुण्यं चेद् विधयो वार्तमेव तत्। सर्व काम आसनेन असनेन कृष्ण काम लयाध्वना मुक्त्यानुगुण्यं अथ गच्छति यान्ति कर्माणि मुत्यानुगुण्यम विधेय मुत्यानुगुण्यम गच्छन्ति मुत्य अनुकूल हो जाएंगे सब काम भोग भोग करने पर काम ले होने पर इति चेत विधेय इति चेत तद वार्तमेव निस्सार काली से कहना है शब्द ही वार्तमेव निस्सार है केवल शब्द ही कुछ नहीं। कर्म विधेय स्थापित कर्मणि पुरुषम प्रेरयन्ति कर्म विधि पुरुष को प्रेरणा करेगी तंच प्रभुतम फलानि भोजयन्ति फल भी देने पर भोगन च तस्य काम फल कामना कामना की अनुभूति कर देगा अपने इति तद्वारा चते मुक्ति हेतु ज्ञानाधिकार में परिवसन्ति। अतो न न्याय विरोधो अधिकरण मीमांसा विरुद्ध नहीं ना भी स्वर्ग आधेर आकस्मिकता नहीं स्वर्ग फल प्राप्त करेगा भोग करके फिर ही कामलय हो जाएगा निराकृति वार्तमेव तत् वार्ता में मतलब वार्ता शब्द ही केवल निस्सारम कर्म से प्रवृत्तिर्वा फलरागम निर्वृद्धि तत्फल भोग वा फलराग को रोकने वाला कर्म में प्रवृत्ति मात्र अथवा फल भोगने के बाद राग निर्वृद्धि नाद्य यन निमित्त यन निमित्ता प्रवृत्ति स्यात्। सा कथम तन्निवर्तिका प्रभुत्वोपि निवर्तेत न कामोपाय कर्मतः यन्निमिता प्रभुति से सा कथम तन्निवर्तिका प्रभुति यन्निमिता जिसके कारण प्रभुति रागादि के कारण वही प्रभुति रागादि की निवृत्ति कैसे होगी प्रभुत्व भी निवर्त है तो न काम उपाय कर्म तो काम साधन कर्म से प्रभुत्व भी न निवर्त है तो काम साधन जो कर्म से प्रभुत्व हुआ तो निवृत्त नहीं होगा। फलराग निमित्ता ही कर्म सुप्रभुति फलराग के कारण और प्रभुति फलराग को नष्ट कर दे नाश उत्तम एवं निर्धम रहती उद्देश्य विरुद्ध आता जिसके कारण हुआ उसको नष्ट कैसे करेगा उद्देश्य है कर्म में प्रवृत्ति का राह की प्रवृत्ति का उद्देश्य और प्रवृत्ति उद्देश्य है उसका विरोध निमित्तों की काम करना की निवृत्ति कैसे द्वितीय भी फलभोग कहेंगे फलभोग स्वकाले वा स्वप्राग काले वा स्वध्वंस काले वा फलराग निवृत्त है और यही मुख्य है फलभोग निवृत्त कैसे भोग काल में प्रागभाव काले अथवा भोग के अंत में जैसे यन निमित्ता उसी प्रवृत्ति कथम सा निवर्तिका फलभोग के लिए प्रवृत्ति और फलभोग फिर यागादि की निवृत्ति क्यों करेगी फलरागाद अनुष्ठान द्वारा भोग से प्रवृत्ति सती न तमेव निवर्त तो मान लो फलराग भोग से तद वृद्धि हेतुतायाद अस्तित्वाद अरे भोगन से राग की निवृत्ति भोग तो राग वृद्धि हेतु द्वितीय प्रत्याह द्वितीय क्या है प्रागव काले तो फलभोग के पहले प्रवृत्ति फलभोग को राग की निवृत्ति करे प्रवृत्तोपि प्रवृत्तोपि निवर्तेत न का न निवर्तेत काम उपाय कर्म से न निवृत्त होगा। द्वितीय क्या है राम किसके प्रागव राग स्वकाले नहीं फलभोग फलभोग स्वकाले स्वप्राग फलभोग के प्राग काल में फलभोग के प्राग काल में प्रागभाव प्राग काल में फलभोग है ही नहीं तो कैसे निवृत्त करेगा फलभोग स्वकाले वा स्वप्रागभाव काले वा राग निवर्तित फलभोग स्वप्रागभाव काल में रागव निवर्तित कौन फलभोग फलभोग अपने प्रागभाव काल में है क्या वो कैसे निवृत्त होगा फलरागाद अनुष्ठान द्वारा भोग से प्रवृत्ति सती फलराग से अनुष्ठान से प्रवृत्ति नहीं द्वितीय द्वितीय प्रवृत्ति भी फलभोग स्वप्रागव काले फलरागम बारे चेत फलभोग स्वप्रागव काले फलराग को बारण करे वर्तमान काले कर्मसु प्रभुत्व भी वर्तमान काल में कर्म प्रवृत्त है काम्यमान फल उपाय कर्मभ्यो निवर्तित प्रभु कर्मसु प्रभुत्व भी काम्यमान फल उपाय कर्म काम्यमान फल का उपाय कर्म से निवृत्त हो जाएगा क्यों अभी फलभोग का प्रागव काल है तत्प्रभुति निमित्तक निमित्त फल राग से आगामी फलभोग न अपहती तथा ये प्रभुति निमित्त जो फल राग आगे जो फलभोग आने वाला उसके द्वारा निवृत्त हो गया राग निवृत्त हो गया तो प्रभुत्व भी निवृत्त हो जाएगा प्रभुत्व भी निवर्ते था प्रभुत्व भी निवर्ते था इतने अतः न कदाचित कर्मस्व प्रभुति इतरे प्रभुति तृतीय निराचर्य उद्विज उद्विजेत तृतीय तेईस अच्छा प्रभुत्व भी निवर्ते था न कर्म उपाय नहीं ठीक है ये जो द्वितीय है ना द्वितीय प्रभुत्व भी निवर्ते था फल होगा स्वप्राग काले फलराग बारे करेंगे प्रभुत्व भी काम्य बढ़े फल से निवृत्त हुआ तत्प्रभुति निमित्त फलराग से आगामी फल भोग न भोग अतः न कदाचित कर्म से प्रभुति न काम उपाय कर्म तो ये आगे रहेंगे ना प्रभुत्व भी निवर्ते था न काम उपाय कर्म तो काम उपाय कर्म तो उद्विजित न तृतीय उद्विजत, उद्विजत से आगे न ये तो न काम उपाय कर्म तो क्या अन्वय कैसे हुआ। यन्निमित्ता प्रभुति सा कथम तो निवर्तिका, प्रभुत्व भी निवर्ते था इतने से निवृत्त नहीं हुआ था, नहीं निवृत्त हो जाएगा। द्वितीय हो गया, द्वितीय प्रत्यय प्रभुत्व भी, प्रभुत्व भी निवर्ते थे न काम उपाय कर्मता फलभोग स्वप्राग भाव काले फलरागम बारिचित, वर्तमान काल में कर्म से प्रभुत्व भी निवृत्त हो जाएगा। काम्यमान फल उपाय कर्म भी निवर्ते थे, प्रभुत्व भी निवर्ते थे, प्रभुत्व निमित्त फलराग से आगामी फलभोग न अपहतित्व अतो न कदाचित कर्मसु प्रभुतिर्थ। तो काम उपाय कर्मतः निवर्तित, इसके साथ प्रभुत्व भी काम उपाय कर्मतः निवर्तित, और न कहने से न कह कर द्वितीय पक्ष ठीक न, न का अलग से अन्य करना पड़ेगा, न कहने से न कदाचित कर्मसु प्रभुति, प्रभुत्व भी निवर्तित काम उपाय कर्म तो प्रभुत्व भी निवृत्त है, तो द्वितीय का समाधान हो गया। एक न अधिक रह गया ना, न निवर्त तो नहीं, नहीं सिद्धांतिकता निवृत्त हो जाएगा, प्रभुत्व भी निवर्त है, तो क्योंकि प्रभुत्व भी निवर्त है, तो न निवर्त कैसे फलभोग प्राग भाव काले फलराग वारण करे, तो वर्तमान काले कर्म से प्रभुत्व भी काम्यमान फल उपाय कर्म भी निवर्ते, तो काम्यमान फल उपाय कर्म से निवृत्त हो जाएगा। तत्प्रभुति निमित्त फलराग से प्रभुति निमित्त फलराग निवृत्त हो गया, आगामी फल भोग न अपस्तित्व अथवा न कदाचित कर्म से प्रभुति न प्रभुति न कदाचित कर्म कर्म से न कदाचित कर्म से प्रभुति कहते उपाय कर्म न काम उपाय कर्म तो कर्म हाँ कर्म तो तस्वीर तो कोई काम उपाय कर्म सु कर्म तो जो दिया है कर्म से हो जाएगा, क्योंकि तहसील ने आदि आदि वो तसी सार्वी होती है। काम उपाय कर्म तो क्या था, काम उपाय कर्मसु कर्मसु न न प्रवृत्ति ठीक है, न प्रवृत्ति अध्यार करके न पूर्व सिद्धांत कहता प्रभुत्व भी निवर्तित, ऐसा भी मानेंगे वर्तमान काल में अभी आगामी फल भोग यदि राग का निवर्तक हो गया, अभी कर्म कर्म के प्रवृत्ति का अभी समय राग निवृत्त हो गया तो प्रभुत्व भी निवृत्त हो जाएगा, तभी कर्म नहीं है तो फिर क्या होगा, कदाचित भी कर्म से प्रभुति न न काम उपाय कर्मतः, जो कर्मत है ना पंचम था नहीं, काम उपाय कर्मसु न न प्रवृत्ति, काम साधन कर्म में कभी भी प्रवृत्ति नहीं होगी, न कदाचित कर्मसु प्रवृत्ति। तृतीय न्याचा से उद्विजेता, उद्विजेता अथवा ज्ञानाथ सर्वपुं भोग घस्मरात अपि वृंदावने शून्य इति कामी वचस्तथा। अथवा ज्ञानात उद्विजेत, ज्ञान से उद्विग्न हो जाएगा, सर्वपुंभोग स्मरात ज्ञानात, सारे पुंभोग स्वर्गादि सुखों को नष्ट करने वाला ये ज्ञान, ज्ञान तो उसे उद्वेग को प्राप्त करेगा, यदि कर्म प्रवृत्तियों पर राग प्रवृत्ति निरुद्ध कर दे तो फिर कर्म फल प्राप्त नहीं होगा तो ज्ञान से उद्विग्न हो जाएगा, ज्ञान फिर नहीं चाहेगा, क्योंकि अपि वृंदावन शून्य इति काम ही वच सुगालतम सही क्षति न तो निर्विषय मुख्य श्लोक में आएगा गौतम गौतम इच्छति ठीक है। उद्विजेत कर्म फल भोग वासित धीर, कर्म फल से वासित बुद्धि वाला भोग अवसान काले भी तत्फलम अभिलषन, परीक्षा करता है। तद्भोग इच्छाधिकायाम भोग भोगेच्छाधिकायाम आत्मज्ञान वार्तायाम, तो आत्मज्ञान की वार्ता में उद्वेग प्राप्त करेगा। अतः स्वध्वंस काले फलभोग फलभोग तद राग निवर्तक। स्वध्वंस काले मतलब फलभोग के बाद वो राग का निवर्तक नहीं होगा। फलभोग के काल तो भोग अवसान काल भी फलभोग चाहता है, फल चाहता है, तो फलभोग की निवृत्ति नहीं होगी, ए राग की निवृत्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान वार्ते सुदेव को प्राप्त करेगा। फलभोगता राग अनिवर्तक अथति तृतीय पक्ष अनुवाद अथ अथवा यद्वा कर फलभुक्ति निमित्ता कर्म प्रवृत्ति न सा कर्मादि निवर्तित, कर्म आदि से रागादि निवर्तित न सब आघाता, तो रागादि से कर्म प्रवृत्ति वो कर्म प्रवृत्ति राग निवर्तक व्याघात होता है। यह निमित्ता प्रवृत्ति कथम किंच भोगे प्रभुतो भी पुरुष तदपेक्षा तदुपाय कर्मण न निवर्तित, उसका भी दुषार्थ करते हैं। ये जो यह निमित्ता श्लोक है ना, सूर्य से भी दुषार्थ करते हैं, जैसे पहले में बताया था पुरुषों भी काम उपाय कर्मता न निवर्तित, निवृत्ता नहीं होगा। इसका अर्थ क्या, भोगे प्रभुतो भी पुरुष तदपेक्षा तदुपाय कर्मण न निवर्तित, तो चाहता है भोग करने के लिए उपाय से निवृत्ता नहीं होगा। तुल्य भोगार्थम तदुपाय कर्मणि प्रवृत्ति द्रव्यात, कर्म तो प्रवृत्ति होगा, चाहता है प्रभुत्वी कामोपाय कर्म तो न निवर्ते, तो इस प्रकार व्याख्या भी अथवा कर कहे। आत्मज्ञान तो निवृत्ति में आशंक्य, आत्मज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। बुभुक्ष तदास्था युगात, बुभुक्ष भोग करना चाहता है, आत्मज्ञान आस्था नहीं प्रत्युत तस्माद उद्वेग उद्वेगात नहीं त्या, तो आत्मज्ञान से उद्वेग प्राप्त करेगा, भोग नहीं मिलेगा। रागांधानाम आत्मज्ञान वार्तायाम उद्वेगे मानमा, रागांध आत्मज्ञान वार्ता से उद्वेग अभी वृंदावने शून्य सुगात्म सहिष्यति न तो निर्विषय मोक्षम कदाचित अभी गौतम। न्याय शास्त्र में ये मोक्ष वेदांति का मोक्ष हिस्सा नहीं ना, सुख नहीं मिलेगा, स्वयं सुख स्वरूप हो गया तो क्या होगा, एकविंशति दुख ध्वंस, उनके अनुसार तो एकवंशति दुख ध्वंस और परमानंद प्राप्ति तो नहीं। तो भी ये भक्त को लेकर के, न्याय शास्त्र के लिए लेकर नहीं, भक्ति को लेकर के, भक्ति के वृंदावन में श्रृगार बने कर रहना अच्छा है, और मोक्ष में निर्विषय कोई विषय नहीं सुख का, ये निर्विषय में करता चेतना चेती। हाँ ये तो द्वैतवादी का कहाँ का दिया है, कामी गीतम इतने कामी गीतम अच्छा भोगादि निवर्तक ज्ञान उद्वेग गमकम, भोगादि निवर्तक ज्ञान से उद्वेग। और इसे कदाचित गौतम लेकर के गौतम का न्याय दे दिया, उसको लेकर न्याय मत में कई कहते किंतु न्याय मत के अनुसार उनके मत अनुसार तो मोक्ष में कुछ है ही नहीं, किंतु भक्ति मत में आगे आनंद भोग करना है, स्वयं आनंद रूप हो गया तो निर्विषय हो गया। प्रपंच ध्वंसवादी न स्वयुत्थान इतम निरस्य, प्रपंच ध्वंसवादी वेदांति स्वयं निराश करके तदुक्तम अनुबद दुक्तम उक्तम यद्यपि वेदेस्मिन् कस्यचिद् विलयः क्वचित् तन्ना तत्परतस्तुक्तेर् न देहादिलयस्ततः। यद्यपि वेदे कस्मिंचित् कस्यचित् विलयः क्वचित् उक्तम, पहले उक्ताया कस्मिंचित् कस्यचित् क्वचित् विलयः उक्तम, विलयः उक्तम यद्यपि उक्तम, यद्यपि उक्तम तन्न अतत्परतः उक्ते अतत्परतः तन्न उक्तेस्तु अतत्परतः तत्परक नहीं उनसे न देहादिलयस्त देहादिलय से नहीं होगा विधि वाक्य से उदय दूसरे तन्न तत्र हेतु अतत्परत तुक्ते उक्ते अतत्पर तत्पर का नहीं, न तावत कर्मकांडम भेद ध्वंस परम अज्ञात संबंध मात्र पर अज्ञात संबंध याग स्वर्ग साधन ना भी ज्ञान कांडम, ज्ञान कांड भेद ध्वंस पर वो भी नहीं, तत्परम निर्भेद वस्तु पर उत निर्भेद वस्तु पर गए तत्व न द्वैतलय पर वेद अस्ति, द्वैतलय करने के लिए कोई यत्तु सर्वस्य वेदस्य भेदाभावावर्तते स्वर्ग कामादि वाक्यम दृष्टान्ति तन्त्राः यत्तु तुम्हें कह रहा यत्तु सर्वस्य वेदस्य भेदाभावार्थते सारे भेद वेद भेदाभाव अर्थक इसके लिए स्वर्ग कामादि वाक्य दृष्टान्त दिया तत्र न न देहादि लय यजित स्वर्ग कामादि वाक्य से देहादि का लय न नहीं स्वर्ग कामादि वाक्य देहादि लय गम्य थे स्वर्ग यजित स्वर्ग काम किंतु स्वर्गादिर यागादि से संबंध मात्र स्वर्ग के साथ याग का संबंध है साध्य साधन भाव संबंध इतनी ज्ञान तो होता है तस्य संबंधे तात्पर्य प्रतीतावपी देहादिलय तत्कल्प्यते अन्यथा आमुष्मिके कर्मणि पुरुषं प्रवर्तयितुम् असामर्थ्यात् तस्य संबंध याग स्वर्ग साधन तात्पर्य प्रतीत ज्ञान होने पर भी देहादिलय में तात्पर्य कल्पना करेंगे नहीं तो आमुष्मिक कर्म में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती सामर्थ्य नहीं देह देह का लय नहीं होगा देह से बिना आत्मा नहीं मानेगी श्रुतेपि श्रुतेपि स्वर्ग तात्पर्य कहाँ से कौन सा हाँ कल्पना चेलयेर्थतः तन्न प्रत्यक्ष वचनात् देहादिलय सिद्धितः स्वर्ग तात्पर्य श्रुतेपि अर्थतः लय कल्पना चेत देहादि का लय में कल्पना करेंगे श्रुति के वाक्य तन्न प्रत्यक्ष वचनाद देहादि लय सिद्धित प्रत्यक्ष और वाक्य से भी देहादि लय प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष वाक्य से भी हो जाएगा उसके लिए स्वर्ग काम आदि कहना कोई जरूरत नहीं नहीं श्रुते अनन्यथा सिद्ध हुई अर्थ कल्पना प्रसुते अनन्यथा सिद्ध हो तो कल्पना करेंगे देहात्मत्वलयस्य मानांतर सिद्धत्वाद अन्य प्रमाण से देहात्मत्वलय मर जाता देह नष्ट होता है तो निबंधना पारलौकिक प्रवृत्ति देहादि से भिन्न अतो न अत्र कल्पना कोई अनन्यथा सिद्ध कोई अर्थ तो कल्पना करेंगे कोई यही नहीं अन्यथा से देहात्मत्वलय हो जाता है देहात्मा नहीं प्रत्यक्ष होता है अन्य वचन से हो जाता है तन्न देहादिलय से शाब्दत्वे संभवति आर्थिकत्व न कल्पना पूर्व पीछे कहता है जब यजेत स्वर्ग काम वाक्यादि शब्द से ही देहादिलय सिद्ध हो सकता है आर्थिकत्व कल्पना करना न आर्थिकत्व कल्प्य नहीं कहा साक्षात हाँ हाँ ठीक है यदि देहादिलय से शाब्दत्व संभवती आर्थिकत्व आर्थिकत्व कल्पना नहीं करना है तो शास्त्र से होगा साक्षात हस्तेन दृष्टे भी नहीं हस्तिपदानुमान अस्थूलादिवच साक्षात देहादि प्रतिषेध कृत हस्तिनि साक्षात् दृष्टेपि नहीं हस्तिपदा नहीं हस्ति नहीं हस्ति हस्तिपदा अनुमा हस्तिपदेन अनुमा हस्तिपदा अनुमान हस्तिपद हस्तिपदा अनुमान अस्थूलादिवच साक्षात् देहादि प्रतिषेध कृत प्रत्यक्ष वचन क्या है अस्थूल मनन आदि ये देहादि का प्रतिषेध करते आत्मस्वरूप अस्थूल मनन कौन से देहादि स्थूलादि है इसे देह नहीं अस्थूल अनुकर करके साक्षात वचन है। साक्षात वचन जब है तो फिर कल्पना क्यों करना यजेत सर्व काम से। किं तद वचो मुखतः भेदादिल साधक, तो भेद है तो अस्थूलादि वाक्य है। प्रपंच ध्वंस द्वारा कांड द्वय संबंध निरस्य निरस्य ये तो अन्यथा आरभ्य निरस्तम विपर्य संबंधम प्रकरण वाक्य लिंगाभाव विवरण द्वारा निरसित पुनरनुवदति। प्रपंच ध्वंस के द्वारा कांड द्वय का संबंध जो कहा था ज्ञान कांड का शेष कर्म हो जाएगा निराश करेगा। ये तो अन्यथा इति आरभ्य, ये तो अन्यथा इति आरभ्य निरस्तम विपर्य संबंधम, ये तो अन्यथा कोई भाष्य वाक्य होगा आरभ्य निरस्तम विपर्य संबंधम प्रकरण वाक्य लिंगाभाव विवरण द्वारा निरसित पुनर अनुवदति। ओम।